word je ervan helemaal hartstikke gek. Volgende maand moet ik een nieuwe zaak gaan draaien en ik heb nog niets. Geen letter op papier, geen ontwerpje, geen ideeën, niets. Radeloos word ik ervan. Wint u vooral niet op en bel even met Drukkerij Het Venhuis en maak een afspraak. Hun ontwerpafdeling maakt de complete house-stijl. En als u dat wilt, geven zij ook advies op het gebied van advertenties en andere vormen van reclame maken. Drukkerij Het Venhuis, Sint-Lucasstraat 53, Venhuizen. Telefoon 02284 1613.